wreszcie mów. My to robić potrafimy, jak potrafią się zadymy. Afgańscy mujahedini, górali kuzyni z grunwaldzkiej familii, oddani sprawie jak Ayatollah Khomeini. W grupie silni, jak operacja burza na pustyni. Uzbrojeni w rymy, jak w kałasznikowy beduini. Znów nadchodzimy, kumacie chyba bazę. Wzbudzamy ekstazę, poznańscy raperzy. Jak czarne pantery, jak serbscy snajperzy. Jak czerwoni klerzy, to staraj się uwierzyć. Jak ulsteru bomberzy, jak pojutrze hutu. Ta muzyka, którą słyszysz, to muzyka mimo buntu. Przybywam z moją huntą, jedyną w swym gatunku. Jak w Zairze, oddziały Mobutu. Zawsze po właściwej stronie muru, grunwaldzki guru. Cichy i bezwzględny, jak przejęcie Singapuru. Mów do mnie per król, przerzut broni z Kabulu. Jo, jak partyzantka, Tupaka Amaru. Przez jednych podziwiany, szybkie jak Kawasaki. Przez innych znienawidzony, niczym pataki. Chłopaki sieją gnój, jak Nagasaki. Jo, jaki MC nam się przeciwstawia. Gloryfikuję podziemie, hipnotyzuję spojrzeniem. Dla seniori gentlemanem, dla MC supermanem. Dla klientów biznesmenem, dla kuzynów pozdrowieniem. Dla frajerów zniesławieniem, dla szkiełów ściemnieniem. Dla wrogów ostrzeżeniem, numer jeden. Grzechów głównych jest siedem, a GRU to niejebany Eden. Kiedy indziej, atakuje jak John Dillinger. Bije gin i ginger, taguje w każdej windzie. Robię rozpiździe drindzie, reprezentuję styl gdzie? Wśród kumatych, rym hardkorowego papy. Pamiętaj, góral strzela rymami jak Beretta. Technika chropowata, stylistyka wściekła. Kumasz bazę, człowieku, gadka spasiona jak fura na chromach. Grunwaldzka technika, moje rymy tak ostre, niczym smecze na zawodowym parkiecie. To cienka linia między byciem prawdziwym i śmieciem. Wybrałem to pierwsze, wiecie, choć krytykują śmiecie. Jebnięte jak gówniane wzmianki o nas w internecie. Królowie podziemia na grunwaldzkiej planecie. W podziemnym świecie szanowani rozpierdalają rymami, jak trąba powietrzna, co unosi wszystko w powietrze. A jak gdy szanse zwietrze, będę zwycięzcą jak pierwszy biegacz w sztafecie. Kiedy znajdzie się na mecie, człowieku, czy rozumiesz, co ten biała w lecie? Mocny beat, nieodzowny jak woźnica w karecie. Jak palące słońce w lecie, hardkorowa gadka, a nie gra na klarnecie. Czy wy to zrozumiecie i poprzecie? Czy też może olejecie? Bo słowa nie są na sprzedaż na moich rymów w palecie. I na tej płycie i kasecie tego nie znajdziecie. Nie, niestety, nawet jeśli chcecie. A jeśli to uszanujecie, na pewno nie odejdziecie. Zostaniecie, dzięki za to, że poparcie dajecie. Dzięki.